मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। अफसाने सुनाए होंगे, दिल में ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों में पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभराया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। घबरा के नजर लाख बचाई होगी, उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी। दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। चलाए होंगे छेड़ की बात से अरमान चलाए होंगे, गम दिखावे की हंसी में उबलाए होंगे, नाम पर मेरे जबासू निकलाए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा, ओ के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, ओ के मजबूर मुझे। जुल्फ विद करके किसी ने जो बनाई होगी, जुल्फ विद करके किसी ने जो बनाई होगी, और भी गम की घटा मुखड़े पे छाई होगी, बिजली नजरों ने कई दिन न गिराई होगी, रंग चेहरे पे कई रोज न आया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, हो के मजबूर।